niestety nie. Jeeeej, pamięta, że nie zawsze racja leży po naszej stronie. Łooooj, tym razem mamy rację, a ty niestety nie. Jeeeej, pamiętaj, że racja nie zawsze leży po twojej stronie. Boy. O, ja porywam was na światach, gdzie nie ma wojny o rację. Ja nienawidzę siebie. Kiedy widzę, jak steruję mnołego, kiedy mogę walczę z nim, dlatego warto czasem odpuścić, by drugiego człowieka do głosu dopuścić. Choć wiem, że to boli, gdy się nie jest przy swoim, lecz tym sposobem nie zawsze dojdziesz do porozumienia. Ty przestajesz się opierać, wszystko się zmienia, życie nabiera innego znaczenia. Wychodzisz z podziemia, wiedząc, jaka tego cena. Nie zawsze mam rację, a nawet jak mam, czasami daję pauzę, bo się inaczej nie dogadam. W życiu mogę się pomylić, przyznaję się do winy. Nie wszczynam wojny, gdy dzielą nas różne poglądy. Racja, co do rodziny, cały czas serka nowiny. Błaj, hej, tym razem rację masz, a my niestety nie. Jeeeej, pamiętaj, że nie zawsze racja leży po naszej stronie. Błaj, tym razem mamy rację, a ty niestety nie. Swoje racje i żyje według nich. Taka natura ludzka, lepiej pogodzić się z tym. Możesz wierzyć w coś przez całe życie. Jedna teza nagle zmienia podejście całkowicie. Poglądy nie zależą od ciebie do końca. Społeczeństwo prosto do głów nam je trąca. Jak wyglądać, co jeść i co mówić? Ciężko temu sprostać, czas się obudzić. Głowa gorąca, trzeba ją ostudzić. Warto słuchać ludzi, bo zbyt łatwo się zgubić. Raz masz rację, a raz jej nie masz. Pamiętaj, że poglądy czasem lubią się zmieniać. Nie zabieraj wciąż głosu, posłuchaj. Punkt widzenia może być inny niż tutaj. Hej, tym razem rację masz, a my niestety nie. Jeeeej, pamiętaj, że nie zawsze racja leży po naszej stronie. Łooooj, tym razem mamy rację, a ty niestety nie. Jeeeej, pamiętaj, że racja nie zawsze leży po twojej stronie. Boy. Niż